www.attableeg.com, The Reviver of Iman. سلفنا الصالحين بأخلاق مدرسة كتاب كلام ہے برمومرن أخلاق السلف مدرسة كتاب كلام أخلاق السلف نعم تقرأ هذا مشكل هو نعم من سلف الصالحين بأخلاق مدرسة ترجمہ ہے اینا نحن من اخلاق السلف ہم اخلاق السلف سے کتنے دور جا سکتے ہیں عرب آنے میں وہ لوگ بھی جو ہیں بہت تصوف کی روح وہ بھی اجاگر کر رہا ہے بہت گر رہا ہے بہت ہی گزار رہا ہے اخلاق فاضلہ جو تقسیم ہوتی ہے حاجیوں میں وہ رکھی تھی ہمیں اٹھایا جو میں تو اسی پہلے بہت پہلے کر چکا ہوں مجھے ایک کتاب لکھنی اخلاق فاضلہ وہ حضرت لکھنے والے تھے اصل میں کیونکہ تفسیر میں اخلاق متعلق لکھوں گا کہ تفسیر وسیعت الاخلاق کی کتاب ہے نہیں بہت اچھی حضرت بہت ہم سب لوگ پہلی تفسیر تعلیم میں مدد کرنے والے آپ لوگ ہیں سر 51 تعلیم بھی تھی سب پرکار اس میں سب سے پہلے جامع صاحب آئے پھر مولا حنی صاحب آئے سب دوست آئے ہم سب کے پھر اخیر میں وہیں رہ گیا میرے جلالی تھے ادھر کوئی بات ہوتی ہے حالت تو نہیں بنے گا اخیر میں سب سے کم عمر نا تجربے کا ہے اس حقیقت سے تو اس کی تبدیلی ہوتی ہے اور تکمیل ہونے کے بعد علماء کے جمع کی عادت لگی بڑے بڑے علماء اور کہا سناؤ تم اب سنانا آسان ہے علماء کے سامنے ایک طالب علم کا سنانا ہے پڑھنے والا سنایا بڑی ڈانگی بڑی نہیں سنا دیا وسیعت اخلاق اس کے بارے میں حضرت فرماتے تھے یہ بہت تفصیل سے میں کوئی اخلاق پر لکھوں گا جمع بھی کیا نہیں لکھ نہیں سکے کہ اللہ کا شکر ہے کوئی نہیں کی بچہ سے کئی کتابیں اخلاق پر ہماری عرب سے وہ کتاب آئی اخلاق کے فاضل کے نام پر بڑھ وہ تو نام بھی عمر مل گیا پھر کتنی محنت کیا ہمارا جو اس کا مصنف ہے وہ موجود ہے اور وہ مولوی عبد القدوس جو ایک ہے افریقہ میں رہتے ہیں بہت قابل ہے ان کے وہ دوست ہیں وہ مصنف ان کے اب جو ہے مطابقت ہو گئی وہ بات نہیں وہ کہا ہم ترجمے کو مانتے ہیں جب تک ہم خود نہیں عرب آ گئے اسے ایک ملازم رکھا عالم اردو میں ملایا ہمارے ترجمے کو بہت دنوں سے ایک ہی لڑایا گیا ہے نہیں اس واسطہ یہی رہ گیا ایک ہی رس ملا بہت مشکل سے طے ہو گیا تو اس کا خط ایسا ہونا چاہیں گے ہر بار ایسا ہونا چاہیے ہر سب بھی میرے کیا اللہ کے سر اخلاق پال رہا بہت اچھی اخلاق پر بھی ترتیب ہوا تو شاید اسی کی رب دکھ نہیں گئی اخلاق یہ بھی انہیں رشتے ہیں کہ بڑے لوگ ہیں عبدالعزیز ابن ناصر الجلیل بہاؤدین میرے پاس ہے اپنی دونوں نے مل کے لکھا ہے کتاب تو اسی کا ترجمہ کیا دعا کیجیے ہم نے کیا اور ہمارے دوستوں نے بھی مل کے ترجمہ کیا تو قابل ہو گئے اب اپنا ہم نہیں کھلاتے ہیں انہیں کے ترجمہ سب بہت مجھے خود بڑے سب تاریخ میں مل گیا in kata jima abun je ibada mu kanta ma alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وعلى آله وسلم أما بعد دنيا وآخرت میں نجات و کامیابی کے خواہش مند کسی مسلمان پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ سلف صالحین نے جس طرح کتاب و سنت کو سمجھا ہے اسی کے مطابق اللہ کرنا ہی ذریعہ نجات ہے. سرد نے جس طریقے سمجھا دی کو اسی انداز پر کام کرے تو نجات ادھر بہت اہم افراد ہم نے دیا ہے. دنیا و آخر میں نجات اور کامیابی کے خواہش مند کسی مسلمان پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ سرف صالحین نے جس طرح کتاب و سنت کو سمجھا ہے اسی کے مطابق عمل کرنا ہی ذریعہ نجات ہے. اسی طرح ہر حق پسند طالبین اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ سلف صالحین سے مراد وہ گزشتہ صدیاں ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے تابعین کی سیادت و قیادت کی فضیلت حاصل رہی ہے. وہ صدیاں جو ہم سے پہلے گزری ہیں اسی کو سیادت اور کرامت اور بزرگی حاصل ہے. اسی طرح ہر پسند طالب علم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ سلف صالحین سے مراد وہ گزشتہ صدیاں ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد آپ کے صحابہ یہ تابعین کی سیادت و قیادت کی فضیلت حاصل ہی ہے. لیکن سلف صالحین کے منحج کے سلسلے میں ایک اہم پہلو ہے جس پر کما حقوق توجہ نہیں دی گئی ہے جبکہ اس کی اہمیت مسلم ہے اور اسے اسلاف کے منحج کے اساس قرار دیا جاتا ہے. وہ ہے ان کے اخلاق و کردار کا پہلو, اس پر زور نہیں دیا گیا. اخلاق پر زیادہ اصل چیز یہی اخلاق ہے ان کے, لیکن اس اخلاق کی طرف توجہ نہیں کی گئی جن سے مسلم بگڑا عرب عالم بگڑا ہے. روپیہ یہی تو کہتے ہیں تصوف کیا ہے, اب تصوف ہوا اخلاق خری کا منظر عالم لکھا بھی اب تصوف ہوا اخلاق, تصوف اخلاق کا نام. لوگوں کے درجات کو جو معلوم کیا جاتا تھا وہ اخلاق کی بلندی اور عدم بلندی سے درجات معلوم کیا جاتا تھا. جس کے اخلاق اعلیٰ وہ تصوف میں اعلیٰ, جس کے اخلاق افضل وہ تصوف میں کمتر. پہلے اندازہ اخلاق کے اعتبار سے, اورات کے اعتبار سے نہیں, کتنا پڑھتا اخلاق ایسے بہت عمدہ بات. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس منحل پہ لے آئے اخلاق کے. آمین. اخلاق بہت بڑی چیز ہے, ہمارے بزرگان دین اخلاق کے بالکل خلاصہ تھے. مولانا آپ حضرت حائی صاحب ماؤں یا تصوف میں فرماتے تھے کہ اگر تم کو کوئی سائل مل جائے تو اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سائل ہمارے پر بھیج دیا تاکہ ہم اپنے روپے کو ایک حقدار کو پہنچائیں. سب سے بڑے خوبی یہ سوچتے تھے کہ ہم کسی سائل کی حاجت کو دفع کر دیں. یہ معیشت ہے. اسی طرح ہر حق پسند طالب علم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ سلف صالح کے مراد وہ گزشتہ صدیاں ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے تابعین کی سیادت و قیادت کی فضیلت حاصل ہے. لیکن سلف صالحین کے منحج کے سلسلے میں ایک اہم پہلو ہے جس پر کما حقوق توجہ نہیں دی گئی. اگر شکایتیں کرائے جب کہ اس کی اہمیت مسلم ہے اور اسے اسلاف کے منحج کے اور اسے اسلاف کے منحج کے اساس قرار دیا جاتا ہے اخلاق, جبکہ اس کی اہمیت مسلم ہے اور اسے اسلاف کے منحج کے اساس قرار دیا جاتا ہے, وہ ہے ان کے اخلاق اور کردار کا پہلو. صحابہ کے کیا اخلاق کے کیا کردار, اس لیے کہ یہ بات معلوم ہے کہ جب ہم اسلاف کے منحج کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد صرف ان کا علم نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں عقیدہ, تصور, سلوک, اخلاق سب شامل ہیں. صحابہ کے صرف علم نہیں, خود حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہے کہ تم اگر تم تعصی کرنا چاہو کسی کے اخلاق کو لینا چاہو تو صحابہ کے ان لوگوں کے اخلاق کو جو تم سے پہلے کے ہیں, اس وجہ سے کہ وہ احسن و خلقاً, وہ اخلاق کے اعتبار سے اچھے تھے, وہ عام کو علمن اور علم کے وطلا سے گہرے تھے. ایسے آدمی کی تاثی جو علم میں بھی کمال رکھتا ہو اور اخلاق میں بھی, تو وہی ہے جو قابل تاثی قابل ابتدا ہے. قابل ابتدا ہونے کے لیے اوراد نہیں ہے بلکہ اخلاق ہے. کیا اخلاق ہے؟ بہت اس کو دیکھا ہے بچہ, بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مہارانی میں نے کہیں لکھا میں چلا کر ہم بھی لے جائے, بہت بڑے بڑے کو دیکھا ہے عقیل میں جا کر کے اس میں کہیں ڈوا ڈول ہو جاتے ہیں اخلاقی اعتبار سے. یہ کہیں ہے کہ وظیفہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے, یہ آتا ہے کہ بس اخلاقی کیا ہے, بس معاملے کی کیا, یہ آ جاتا تھا ہم عقیل میں چلتے تھے بڑے لوگوں کے بعد. صحابہ آخر تک ایک حال پر ہے کیونکہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین تلامذہ میں سے تھے, اولین مستشدین میں سے تھے. انت بری ربی فاسا تعلیمی, حضور فرما رہے ہیں میرے رب نے مجھ کی تعلیم کیا تو میری تعلیم اچھی ہوگی. ظاہر کہ ہوئے کہ تلامذہ کون سے صحابہ تھے, انہوں نے اس کو لیا گلے سے لگایا, ان کے اخلاق کو گلے سے لگایا, کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا نجوم میرے احسان میں سے ستاروں کے, جن سے بھی تم اہتدا چاہو گے اقتدا کرو اقتدا مل جائے گا, ان کی اقتدا ہی سے اہتدا ہے, اگر ان کی اقتدا چھوڑو گے تو ہدایت سے دور ہو جاؤ گے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اس امت کی اصلاح انہی چیزوں سے ہوگی جن کو صحابہ نے لیا ہے. اخیر کے لوگ ان کے اخلاق سے ان کے کردار سے مستفید نہیں ہو سکتے, سلف صالحین ابو بکر صدیق نے اس اخیر امت کو اسی چیز سے نجات ملے گی جسے پہلی امت کو نجات ملی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحابہ کے اخلاق بہت بڑی پوری کتابیں لکھی ہوئی سیرت صحابہ, یہ بات معلوم ہے. جب ہم اسلاف کے منحج کی بات کرتے ہیں جس سے ہماری مراد صرف ان کا علم نہیں ہوتا, لیکن کتنی ان کا معلوم ہوتا ہے, وہ خود عالم نکلا ہے, اس سے ہماری مراد صرف ان کا علم نہیں ہوتا بلکہ اس میں عقیدہ, تصور, سلوک اور اخلاق سب شامل ہیں. آج کے دور میں ہم اہل سنت و جماعت کی زندگی میں غور کرنے والا کم و بیش ہر شخص ہمارے علم, فکر و اخلاق کے درمیان زبردست فرق محسوس کر رہا ہے. آج کے دور میں ہم اہل سنت و جماعت کی زندگی میں غور کرنے والا کم و بیش ہر شخص ہمارے علم و فکر اور اخلاق و کردار کے درمیان زبردست فرق محسوس کرتا ہے. علم اور ہے, عمل اور ہے. جبکہ امام غزالی نے لکھا لا یکذب عمله قوله, قول اگر اس کا ہے اصلاحی اصلاح کے مطابق تو اس کا عمل بھی اسی ہونا چاہیے. مرشد کے لازم ہے لا يكذب عمله قوله، اس کا عمل قول کے تقسیم نہ کرے، یہ تمہارے ارشاد اور تربیت میں ہاری ہوگا، کبھی قبول نہیں کرے گا آدمی، کہے گا یہ تو جو کہہ رہے ہیں ان کے بالکل خلاف ان کا عمل ہے، وہی سے وہ جھوٹ تم سے دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بہت ضروری ہے، کتاب اچھی ہے نا، مولانا بھی کر نہیں کبھی کوئی اس کو جاری نہیں کرتا، سب سے زیادہ محنت اس میں ہوئی ہوئی کہ ترجمہ نہیں کر پاتے تھے. اس لیے کہ انسان دعات دعوت دے رہا ہے، دعات وہ مبلغین میں سے اپنے بال دوست و احباب کو اور کبھی خود اپنے کو اخلاقی حیثیت سے صرف صالحین کے اخلاق و کردار سے دور دیکھتا ہے، لہذا ایسی صورت میں ضروری ہے کہ جب اسلاف کا منحط پیش کیا جائے اور دعوت دیا جائے تو اسے عقائد تفقہ سلوک و اخلاق کو شامل کر کے پیش کیا جائے، یہی سے ایک ہی پیش کی جائے، اس کے عقائد کیا تھے، اس کا تفقہ سلوک اور اخلاق کو شامل کر کے پیش کیا جائے، صرف ایک محل نہیں، پھر اس کے اوراد نہیں تو اس کے اخلاق کو بھی پیش کرو، تب وہ قابل اقتدا ہوگا، قابل اقتدا اسی صورت میں ہوگی کہ اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، اعمال بھی اچھے ہوں، معاملات بھی اچھے ہوں. چنانچہ جس طرح کسی کا یہ عمل قابل قبول نہیں تو وہ اسلاف کے اخلاق کو اپنائے، ان کے عقائد کو ترک کر دے، کون قبول، اخلاق کیوں ہے لیکن عقائد درست نہیں ہے، ان کو کوئی قبول کرے گا؟ فرماتے ہیں جس طرح کسی کا یہ عمل قابل قبول نہیں تو وہ اسلاف کے اخلاق کو اپنائے اور ان کے عقائد کو ترک کر دے، ناقص ہو گئے قابل نہیں، اس کی ابتدا جاری نہیں. اسی طرح کسی کو ان کے اخلاق و سلوک کو اپنائے بغیر ان کے عقائد کو سمجھنا بھی بغیر ان کے عقائد کو سمجھنا بھی درست نہیں ہے، بغیر ان کے عقائد کو سمجھے ہوئے یہ درست نہیں، اس کی ابتدا اخلاق کیا عقائد تو یہ اخلاق، اگر ہم سلف صالحین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اسے دونوں کا جانیں اور منہج کامل کی بہترین مثال پائیں گے، صحابہ علم بھی جیسا ہو جی عمل اب ان کو جیسی کیسی بول دیا اگر ہم سلف صالحین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اسے دونوں کا جامع اور اس منہج کامل کی بہترین مثال پائیں گے، جیسے اخلاق ویسے عقائد ویسے معاملات ویسے معاشرات سب کچھ ایک ساتھ اللہ، اور جب ہم پورے طور پر ان امور کو سمجھ لیں گے اور ان پر عمل پیدا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی سے متضاد صورت حال کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر ہمیں ایسا کوئی شر نظر نہیں آئے گا جو بے ایک وقت توحید الوہیت توحید اسماء و صفات پر قائم اور بدعات و خرافات کے خلاف محاذ جنگ پر کھڑا اور ان کے ساتھ ظلم جھوٹ غیبت حسد بغض اور نفس پرستی کا ارتکاب کر کے اسلاف کی سیرت اور سلوک اور اخلاق و کردار کے مخاطب بھی کرتا، یہی ہو سکتا ہے، بہت اچھی ہے یہ الفاظ بالفاظ دیگر منہج سلف پر مکمل طور سے عمل پیدا ہونے سے ہی اس دوغلا پن کا ادارہ ہو سکتا ہے جس سے آج ہم سب کسی نہ کسی حد تک دو چار ہیں. بہت اچھا لکھا آگے سب سے پہلے انہوں نے وہ لکھا ہے پہلے اسلاف اور صرف و اخلاص سب سے پہلی چیز اس کتاب میں سب سے پہلے جو متوجہ کیا ہے تو سب سے پہلا بات کیا ہے اسلاف اور صرف کو کھلو یہ کتنے سچے تھے کتنے مخلص تھے بکری میں معلوم بیان کرتے ہیں کہ ربیع ابن خیثم ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی بھی اپنی مسجد قوم کی مسجد میں نقل عبادت میں مشغول نہیں آتے تھے, نفی عبادت مشغول ہے. ایک خصوصی خلوص تھا, خلوص تھا کہ اپنی عبادت کو دوبارہ نہیں دکھلاتے تھے کہ کوئی کہے کہ دیکھیں بہت بڑا عابد ہے, بہت بڑا پابند ہے, معذمت کرتے ہیں. کیونکہ صرف وہ خلوص کہ وہ اتنا خلوص کا اتنا اہتمام تھا کہ ہماری عبادت میں خلوص ہو, وہ بار بار اپنی عبادت کو دکھلاتے رہے تھے. یہ تاکہ ریا اور سما سے محفوظ ہے. سفیان بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے منیہ ربیع ابن خیثم نے بیان کیا کہ ربیع کے تمام اعمال راہ میں تھے, چھپا دیے تھے اپنے اعمال. اگر کوئی شخص ان کی خدمت میں اس حال میں آتا تو وہ قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہوتے تو قرآن شریف کو اپنے کپڑے سے ڈھانپ لیتے تاکہ ہمارے اخلاق میں فرق نہ ہوئے. مندی بیان کرتے ہیں کہ ربیع ابن خیثم نے کہا ہر وہ عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصود ہو وہ مجھا جاتا ہے. ہر وہ عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصود نہ ہو وہ مجھا جاتا ہے, اس کے اندر رونق نہیں آتی. عمل میں رونق اسی وقت ہوتی ہے جب تک اللہ کے لیے کی. اچھی بات ہے, سب جمع کیا ہے اللہ. ابو حمزہ سمانی بیان کرتے ہیں کہ علی بن حسین رات کے وقت روٹیوں کا تھیلا اپنے پشت پر اٹھاتے اور اس کو صدقہ کر دیتے اور فرماتے پوشیدہ صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے, اس لیے میں رات میں لے جاتا ہوں. روٹی رکھتے ہیں سب کو تقسیم کر دیتے ہیں. لائک امیر رہے تو بھی روٹی. مولوی بیان کرتے ہیں کہ ربیع ابن خیثم نے کہا ہر وہ عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصود نہ ہو مجھا جاتا ہے, اس کے اندر شادابی نہیں رہتی, رونق نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص والے عمل کی طرف. ابو حمزہ ثمانی بیان کرتے ہیں کہ علی ابن حسین کے پاس گیا, حضرت علی کے پوتے ہیں, رات کے وقت روٹیوں کا تھیلا اپنے پشت پر اٹھاتے ہیں, اس کو صدقہ کر دیتے اور فرماتے پوشیدہ صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. عمر ابن صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب علی ابن حسین کا وصال ہوا, حضرت حسین تو حضرت علی کے صاحب جاتے, ان کے صاحب نام بھی علی, کہ جب علی ابن حسین کا وصال ہوا اور لوگوں نے انہیں غسل دیا تو ان کی پشت میں کالے نشانات دیکھے. پوچھا یہ کیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ رات کے وقت آنے سے بھری ہوئی, رات کے وقت آٹے سے بھری ہوئی چمڑے کی بوریاں اپنے پشت پر اٹھاتے اور فقرائے اہل مدینہ میں تقسیم کرتے تھے. ابن عائشہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم علی ابن حسین کی موت تک مخفی صدقہ سے محروم نہیں ہوئے, اب معلوم ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا تو صدقہ سے بھی معلوم ہو گیا. یہ سب اخلاق ہیں ہمارے بزرگوں کے, اپنے اعمال کو مخفی رکھتے تھے اس لیے تاکہ اس کے اندر ریا نہ پیدا ہو جائے, دکھاوا نہ پیدا ہو جائے. محمد ابن مالک ابن زینب بیان کرتے ہیں میرے آقا ابو ایوب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن ابو مالک نے مجھ سے کہا کہ اے ابو ایوب اپنے بارے میں اپنے نفس سے محتاط رہو, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کے بارے میں مومن کی فکر ختم نہیں ہوتی. ایسا نہ ہو کہ اس آخرت کے کام سے دنیا نہ بدلو. طلب الجاہ بے واسطے عبادات, جا کو تڑپنا عبادت کے راستے سے ہی ریا ہے, اور ریا شرک ہے. یسیر ریا شرک, تھوڑی سی ریا شرک ہے, تو اپنی عبادت سے اللہ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں کی رضا مطلوب ہو. ہستی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر آخرت مومی کے لیے خوشی اور پرہ نہ لائے تو اس پر دو چیزیں جمع ہو جائیں گی, دنیا کا فکر آخرت معلوم ہے. دنیا میں تو فکر کیا ہے عمل کی, دیکھو کارآمد نہیں ہوا آخرت میں معلوم ہو گیا. راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میرے والد آپ کا قربان آخرت کیسے اس کے پاس خوشی اور پرہ سے لے کر نہ آئے گی جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے اور تنگ ہی سے عمل کرتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اے ابو ایوب قبولیت اور سلامتی کا کیا بھروسہ. پھر آپ نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دینی حالت بہت اچھی ہے, ان کی عبادتیں بہت بہتر ہیں, ان کی نیتیں درست ہیں, ان کے عمل صالح ہیں, حالانکہ قیام کے دن یہ سب جمع کیا جائے گا پھر ان کے چہرے پر مار دیا جائے گا. یہاں آنے سے اللہ کی اچھا کام ہے, نیت بھی اچھی ہے کیوں اس میں کوئی نہ کوئی ریا بھی ہے, صرف ڈرنے کی بات ہے نا. یہ سب حضرات یہ سی باتیں کرتے تھے تاکہ اپنے عمل میں خلوص پیدا کریں, ڈرتے رہتے تھے ہم نے سب کچھ کیا. حدیث میں آتا ہے بہت سے رجل فاسی سے دین کا کام لے لیا جائے گا, رجل فاسی فاسی یا فاضی رجل فاضی سے دین کی تائی کرا لیتا ہے, دین کی تائی تو ہوگی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا, اسے ریا سے کیا. اللہ کیا وہی عمل مقبول ہے جو ریا سے نہ ہو. عام بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دینی حل بہت اچھی ہے, ان کی عبادتیں بہت بہتر ہیں, ان کی نیتیں درست ہیں, ان کے عمل صالح ہیں, حالانکہ قیام کے دن یہ سب جمع کیا جائے گا تو ان کے چہرے پر مار دیا جائے گا. ڈرنے کی بات ہے. زہدی فرماتے ہیں, شیر عالمی نبرا والے فرماتے ہیں, خود فرماتے ہیں کہ ہم سے اہم پکا نہیں چلے گا کیا. زہبی فرماتے ہیں کہ ہم سے احمد نے بیان کیا ہے کہ ہم سے حماد نے ایوب سے نقل کیا ہے. اچھا اب کچھ نہیں ہے, تھوڑا سا تھوڑا سا زہبی فرماتے ہیں کہ ہم سے احمد نے بیان کیا کہ ہم سے حماد نے ایوب سے نقل کرتے ہوئے بیان کیا کہ میں نے یہاں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اگرچہ قضا و قدر کا فتویٰ یہی ہے اور وہ فرماتے تھے آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے. اگر کوئی شخص تارک دنیا ہو جائے تو اپنے اس زہد کو لوگوں پر عذاب لگائے کہ آدمی کا زہد کو مخفی رکھنا ان کو ظاہر کرنے سے بڑے یہاں بہتر ہے کہ آدمی کا زہد کو مخفی رکھنا اس کو ظاہر کرنے سے. اسی کسی بہت سی چیزیں جمع کی اور بہت افواہ ہے بہت یہ کتاب دیتی ہے کہ اب اس کی طرح سے یہ ہے بہت عمدہ پوری چیزیں جمع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اخلاقیات کو قبول کرنے عمل کرنے کی کوشش. تصوف ہو اخلاق بہت جامع ہے, تصوف اخلاق کا نام ہے, اورات ہے اپنی جگہ پر اگر پیشاب رہا ہے تو کیا اورات ہے. اپنے بدھ خود انہوں نے کہا کہ صحابہ تو اور چیزیں کی لیکن ان کے اخلاق کو دائر کرنے کا سستی ہوئی ہمیں کہاں ہے کہ اس میں میرا پر اس کی ضرورت ہے کہ ایسی چیزوں کو سنا سنایا جائے تاکہ کچھ اخلاق کا یا اخلاق یہ خیال تو پڑ رہا ہے. اسی وجہ سے فرماتے تھے ایک جہاں نے لکھا اپنا حال رام گھر چھوے رات یا کوئی چیز آتی کہ ہم نے ایک قرآن سفر کیا رام گھر ہم نے عبادت کیا نیچے حضرت نیچے اخلاق کیا بس مل جا کے بڑھ. انہوں نے اپنے اعمال کو لکھا تھا عبادات کو کہ رام گھر ہم نے عبادت کیا وہ سمجھ کے ابھی آئے گا کہ اب بالکل یہ کیا جا رہا ہے شاباشی وہی بنی لیا لیجیے, یہ تو ہمارا اپنے اخلاق کا کیا ہے, بس دوسرے پورے راجنیتی میں ہو گیا, اپنے اعمال سے نظر ہٹ گئی اور اخلاقی پورے ہو گیا, اخلاقی اس میں رہ کیا دکھاوے کے لیے کیا, اعمال کیا رہے ان نمل اعمال بھی نہیں آج عمل کا مزہ آج کے لیے اللہ ہم سب لوگوں کی نیت کی درستگی کی طور پر مرمت آمین, مجرموں کیا بھی رہو اسی لیے تاکہ اخلاق کے ساتھ بہت سے اوراد وغیرہ کے درد ہوتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن بزرگوں کے اخلاق کی درستگی کا زیادہ خیال رکھیں, نہ آنے پاتے سما نہ ہو ریا نہ ہو دکھاوا نہ ہو, اللہ سب کے لیے تو ملا. السلام کا بنکر خلق انسان کوئی قریب ہو سکتا مگر اللہ ہے, اس کی مثال وہاں کامل مضمون رہتی ہے شریر جو کاغذ لو اور دونوں کو چھپا دو گول لگا کے چھپا دیا, ایک کہے گا ہم دادا کہیں, دوسرا کہے گا ہم دادا کہیں, گول کہے گا تم دونوں سے ہم کہیں بنتی ہے, اللہ کی ذات بنی بنیا مثال دیا ہے کاغذ ہے, دونوں کو ملانے والا کیا گول ہے, گول ان دونوں سے زیادہ قریب ہے بس ان کے زندگی ہے گزری جائے آرام سے کبھی گزری نہیں, اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ پر نظر اللہ سے تعلق رکھنے کی فکر بہت بڑی اللہ آپ سب کے سب کے لیے ساری آپ کی بڑی یہ ہے اہم بڑی کیے اپنے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اخلاق کی درستگی اعمال کی درستگی دی ہے, اس کا غالب اس کو کیا ہونے گئے اخلاق سے اللہ ہم سب اس کی توفیق دے وہاں اللہ ہم سے میرا سے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے یا اللہ ہر کسی کی خیر ہو یا اللہ اخلاق کا اعلیٰ فرمائے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمایا ہے اس سے ہم کو حصہ عطا فرمائے, مائنی میں شمال خدا جو ہے یہی لکھ رہے ہیں ہم لوگ جو حضور نے شمال پیش کیا ہے اس کا کچھ حصہ ہم پیش کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ اس کے لیے سے پورا اخلاق سے ہم سب بھی متقلق و متصف ہو, ربنا تقبل منا